فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پس جو لوگ اس کے بعد اللہ کے بارے میں جھوٹ افترا پردازی کریں گے وہی ظالم ہوں گے.